أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بل هم قوم يعدلون صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة النمل دا سلور پنزو سم آيات سخشرو پرشبيتم آيات بان ختم سو دا دا درس دا ابتدا سخشو سم روايو بیا ترته پنځو سم آیات پورې د جرابت د ما قبل سره واضح دی په دې صورت چې دا څلرم نمبر قصه ده د هغه قصو څخه چې الله تعالی د سلسله را شروع کړې و د پاره د اثبات د رسالت د رسول علیه صلوات و سلام چې دا رسول دی که څوک د د رسالت اقرار وکړي وی مني نو پای به دغه شرع ووځي لکه د بل قصه او که څوک چیرې د ده د رسالت څخه انکار وکړي نه مني نو پای به داسې بد راوځي لکه د فرعون یا لکه د دغه خلکو چې د لوط علیه الصلات والسلام قوم دي چې اوس یې موږ بیانوو نو دا یې رابط هغه سلسله د قصو د بره قصې خلاص شي پر دې ځای باندې نو داسې فرمایي الله پاک وي ولوطا او موږ لوط لېږلی وو لوط علیه السلام دا لوط د هغه نبي نوم دی نو ملا قاری دلته مو ارسلنا ور سره کشیشه وله که دا تیره قصه چې و چې هغه په باره کې د چا و د سلیمان علیه الصلات والسلام په باره کې چې و چې هغه ته مو ارسلنا و یا د صالح علیه الصلات والسلام ولقد ارسلنا الی ثمود اخاهم صالحا فی الیشتم نمبر کې هلته ارسلنا و نو دلته مو هغه ارسلنا ور سره را مقرر کړي نو دا لوط چې منصوبه دی زورونه لري دغه چې و ارسلنا لوطن موږ دی لېږلی و څه وخت اذ قال لقومه یا نور مفسرین وای چې ارسلنا اگر سره نه غواړي هغه وذکر دی اشناخته چې ورسره شول کیږي چې وذکر ته یاد کوي د خلکو ته څوک لوط هم لوط ور یاد کوي کوم وخت کې هغه وخت اذ قال لقومه نو بلکې وذکر سره وای چې در یاد کوي لوط علیه السلام و د خلکو ته ذکر کوي که هغه ارسلنا چې لوط مو ام لېږلی و په رسالت سره نو موږ به دا د لېږلو ترجمه وکړو چې ولوطا الله پاک او لوط مو هم لېږلی و اذ هغه وخت قال شدو ويل لقومه وقوم تدده أتأتون الفاحشة أتأتون آيات سراتك وي الفاحشة تغد بحياة قلبي وكارت فاحشة وأغا كارت ويش إنسان يبولي دلو ويولو شرميش دغس يبت بيالينو فاحشة يبولينو لکه نه دا بدکاری شوز تم خلق فحشه وای معنی چې فحش کارونه کی چې سړی په شرمی ژوند لای نس دلې خلق تعبیر ځنی کی جسم پروشی بوجه وای جسم پروشی کی مرب خپل بدن ګټه کی نو ول اتاتون آیات سرا تکوی الفاحشه د بی حیا گل وی و د سپینستر گی و کارت وو حال ده چې انتم تاس چې تبصرون تاس ګور یهم دغه تبصرون چې دی دا بصیرت ملاقات ته پوهېږي دوه قسمه دي یو بصری لیدل دي په سترګو لیدل یو د زړه لیدل دي د زړه د لیدلو څه تعبیر په پوهه کول کېږي نو دلته چې دی دواړه ترجمې سي کېږي ځینې مفسرین وایي چې انتم تاسو تبصرون ګوري دی به دا لیواتت دا رقم کاوه چې ګوښه کېده نه غوښتله دغه رقم سره شناخته سي وو دلته به په مجلس کې یو پرا خپل دغه باندې را وغورځي پرا مپړل باندې لس پس به دغه رقم بیا دا کار کاوه دا نور به ورته کتل نو دونه بیا حیا کلوي یو ګناه خو ګناه یې نو دوغله سپین سترګي چې په مجلس کې یو په بل باندې خدای بدکاري ورسره کوي نو دغسې ورته ویل چې انتم تاسي تبصرون تاسي ګورئ په سترګو ورته ګورئ دا رقم دا شرم و حیا مو دغو نه تللې ده بل ترجمه یې داسې ده چې تبصرون د بصیرت قلبي څخه کېږي د زړه لیدل د زړه لیدل نو پوهېدل دي سمج چې ورته وایي و انتم تاسي تبصرون تاسي پوهېږئ هم د دې کار په بدوالي چا نه ډاکتر تا ته ویلي چې دا کار صحیح دی نه د انسان غیرت دا وایي چې دا کار صحیح دی د فطرت تقاضا هم نه ده د هېڅ آسماني کتاب تقاضا هم نه ده په ده هم پوهېږي مګر پر هغه سره بیره راتګ ورته کوي پر دې رقم یې بیا ترجمه علم څه پوهې سوله چې و انتم تاسي تبصرون پوهېږئ په بدۍ د دې کار چې دا دغه ثبت کار دی نو او یا سره ګوري مخامخ فشه هغه بد کار نو څه دي چې د سره ته فاحشې ته کوي دا هغه تستبشر کوي انکم ایا انکم تاسی لتاتون تسرا تکوی الرجال و نارینه و ته شهوتا پخوند سره ګوره د پخوای فاحشه چې اتاتون الفاحشه مال دا دغه دپاره لکه تبصیر بیان چې برای دغه سې ورته ذکر کړه چې وام نارینه در یادوم پر نارینه و کې خپل شهوت تر سره کوي ایا انکم تاسی لخامخه تاتون تسرا تکوی الرجال و نارینه و ته شهوتا د طریقې څخه د شهوت د خوند شهوت هلته ترسره کوي من دون النساء بیل شوزو څخه شوزو سره خوشا زده دغه د پاره پیدا ده چې خپل کوروالا څخه شهوت ترسره کوي ته د نارینه و سره ترسره کوي نو دا کار کوي نو دی چې و ته دې پر ځای چې په خبره پوه شي ته دې کار څخه دغه ځان را منع کړي نو الله وی خبره نه و منل دا د پوهې د جلدی نه درلودي نو دلته به درجه بل د مخه داسې وایي چې دوی د پوهې معقول دلیل نسو وړاندې کولی څنګه و بل داسې ده نو چې د پوهې دلیل نه لري چې براوه دا په دغه زه کوم بل داسې د انتم تاس چې یاست قوم تاسې یو قوم یاست تجهلون چې د ناپوهي کار کوي چې جهالت کوي نو دا فقط بې عقلۍ ته جمله تړلې ده نو عقلي دلیل نه لري چې وړاندې کوي اسماني دلیل نه لري چې وړاندې کوي د جواز لپاره نو ولې کوي دا کار بل نو داسې ده انتم تاسو چې از قوم یو قوم یاست تجهلون ناپوهي کوونکي جهالت کوونکي دا چې فقط جهالت تم لا تړلې ده ځان دې پکې راګر کړی دي درجه ځای پورې خو نو د لوط علیه الصلات والسلام دعوت سو خپل قوم ته دا استبعاد اشکار کی چې دغه سبد کار کوي سره ګوري زموږ یو بل ته ګوري پخته یې یا په پوهې ژیم چې دا بد کار دی او ماغه د شکار چې نارینه و تر اتک و شې پرېږدي دلیل امن لري بلکې د جهالت ته داری څخه کوي مانه خو پرېږدي نو الله ته د دې جواب ته ګور فما کان نو نو جواب قومه د قوم لوط علیه السلام نو دغه قوم جواب ال اسمع قل جواب نو چې دی وړاندې کړی وای یا شرعي جواب وړاندې کړی وای چې دا خپل پلان کتاب کې راغلی نو نو جواب د قوم د الا ان مگر ندا قالو چې دی ویل اخرجوا آل لوط بارل د جبل علاج نکیش بارې پر تخپل لو پرانو دا لوچګان باندې جاغو کول اخرجوا تسی وباسی آل معنا اتباع لوط د لوط علیه الصلات والسلام من قريتكم د تخپل کلی څخه برل جواب کوم لای خو به پرز نه خمه خبر بده زم کوم لای سی واخ د کلی سی سی واخ قرار قراری بشي و د لوچ گانو کی ور چې برل د بل علاج نه سی سی واخ وس کوم سپینستر کې د غزا تر رسیدل پر لیواتت بیا خبره نه کوي چې وکړه د سیاست غوت وس ورته چې لیواتت سیاست سره لري زم وس خو جهان اگر رقم رسچی غربی هوا دودی لیواته چې اگر دیگر سره رسمي کی چې ډاکټر ورته چې بابا دا د کی په بابت لاري تاوان کی د تبابت لاري مرزي ځنی پیش شي دا وس کار دی چې څه کوي مګر اگر د دې قاضیان چې دی مقرر کړی دی هغه دا سم د قانوني کړی دی چې دا قانوني دی دغه څه د دوه نرانو د پاره د غور کې نکانه ما ور کوي حتی د سپیانو سره شزه نکات لري د سپیو د دې نکانه ما ور کوي دغه قاضیان زموږ په ملک دی غواړي دا قاضیان چې مقرر سوی دي د جن پوهان چې دي وجه ته دي سرایې محکمه وایي پلانې ملکي سرایې محکمه پر وکړه دا دونه اغلظ فاسد رذیل قوم دي چې هغه چې د قران فیصله کوي هغه ته سرایې محکمه وایي چې د لیواتت فیصلې ورکی او رسمي کوي نکاح نامه ورکی هغه ته دي د جهان قاضي وایي وایي چې د اکسفورد یونیورسيټي وایي چې د جهان حقوق وایي دي دغه نو بر راځي د اساس ملکي چې قاضي کې بروي د رسمي قضا ده د رسمي محکمه ده هغه ده غیر رسمي ده د قران غیر سرایې ده دغه مسلمانان شرمېدلي مسلمانان دیم دغه تعبیر سره کوي چې دغه د اسلام په قانون باندې بری چا حد جاری سي برای سرای محکمه پر وقت الته بیا درته نازي چې زه شکر مسلمان يم زه خو شکر د پدارت مسلمان یو صورت وای چې دا خبر خو دې کافر دي په اسلام دینو بالا نور الله خبر دي چې څنګه مسلمان خبر خو دې کفر دي چې د قران پر احکام سرای محکمه نه مشته دا مې درته خبر دې درته ول چې دا کوي دا قاضیان اوس مر کوته دی غواړي چې وای دا اصل تعلیم کړ دي بر د قضا سي کی رستاغه نس کی نو دا ته خپل قوم د لوط علی السلام د وخت را شو دا رقم وای فما كان نو جواب قومه جواب د قوم ده الا ان مگر ندا جواب او بل معقول دلیل نظر لو دی شرعیه نظر لو دی دغه د جهالت جواب قالو چې دی ویل والاخر جوتس وباسي ال لوط ال دغه اتباع د ال سمراد د اولاد خاص نه د خو اولاد یو څه پکشي کوي وی لوني خو مطلب نور د اتباع د مراد شا ایمان را وړي پر د ول جوتس وباسي ال لوط ال د لوط معنا د لوط سره د نور ملګریم چې واخلي من قريه کوم د کلی څخه ساسي جواب وکړي ولي پر چې شه جواب کیا د خلکو پر شمول چا پر لاس وختلم کده چا پر پښه یا خو واجه ده چې انهم به شک دوی د لوت او د ملګری چې او ناس سم دا خلک دی تطهرون چې دی پاکه حاصلې دی بیا وصل ته مشته ځان بزرګ بزرګ کی ځان دی پاک پاک کی ته غلطه کی ته غلطه کی نو په سیوا خو لاس ورته پاکان ته ولارس ته زمر سره نه چلی شي ګوره د قران دلیل دغه سو چې خلکو مخه مخ دا سو چې انهم دی او ناس سم دي خلک دی یا تطهرون چې ځان پاک پاک کی پاکه حاصلې ځان ته د پاک نسبت کی ما مردار بولی ځان پاک بولی تر دې زیات دی مکالمه الله تعالی په مختصر ډول درنه خپل چې هغه د لوط علی السلام دعوت تی دا د قوم جواب دی نو الله پاک وایي نو موږ عذاب دی ته ورکړي عذاب پر رالی نو عذاب پر ګرد رالی نو اول دا په مختصر ډول ذکر کړ چې عذاب مو ورکړي فانجینا نو موږ خلاص کی هو دی نو موږ دی خلاص کی او اهله او د اهل او اتباع دا د اهل چې دا پر د باندې د په کور کې و یا نور چې ایمان یې پر اوري دا موږ د خلاص کړ الا امراته إلا امرأته مگر نه د شزه یو د شزه چې کاپیراو دوغه کفار پر خوای ورزه خپل میړی چې رسول الله صلوات و سلام دی پراغه نه ورزه الله او ایغت مخلصن نکی ورل روار اغه نو څه په وسو قدرناها من الغابرین قدرنا مر مقدره کړو مر مشامله کړو معنا تقدیر دغه دی چې څوک په چا کې داخل کې اندازه یې کړي په هغه اندازه کې شمار کړي لکه نور خلک شي نو قدرنا مر اندازه کړو هدا لیکل موده من الغابرین دغه باقین او پاتشونو څخه چې په عذاب کې پاتېدل دغه بد خرج شو دامه په وګو کې الله پاک موږ لیکل او چې دا باندې سر به بل ځای تفصیل په د قصه په تفصیل کې رسوله چې الله پاک ورته چې دا پرېږده ته د شپې په اخر کې ولاړ سي نو هغه د اتباع ګرځ په دغه شی سور سره ولاړل پر وګو باندې الله تعالی عذاب راوستي ترجمه ته بیا پامې ف انجینا نو مشخلا سن ورکی هو دغه لته او اهله او هغه د اهل کورنۍ او اتباعته مگر و الا اتهو مگر نه هغه د شته قدرنا موږ مقدره کړی و داخله کړی و هاده دا مو تجویز کړی و من الغابرین د هغه پاته شونه څخه غابر و پاته ته وای چې د نور سره ولاړ نسی ته یې په دغه کلی کې پاته شو په دغه معذبین او خلکو پاته شو چې عذاب ورکول کېدی نو د دې عذاب فقط موږ مجمل و چې عذاب ورکی دی مر اخلاص کړ عذاب به سره کوم د عذاب ته پسی بیا ده و امطرنا الله وی مر را وره علیهم پر دی مطران یو خاص قسم باران یو نابلده باران ګوره مطر خو باران ته وایي. دلته چې د امترنامه فعل مطلق ذکر کړي د پاره د تنویع دی چې معنا یې جلا قسم باران و. دغه باران نه دی چې موږ ورته څه سری استعمالو چې خدای دې باران وکړي یا باران ووري یا باران وس، دا یو بل ډول باران. و امطرنا، موږ باران ووراوه علیهم، پر دوی مطرن، یو قسم یو جلا ناشنا باران. فساء نوبت مطرو باران المنذرین، د دغه بیرول کرسو دی ته نوح علیه السلام انذار ورکړ، نو د خلق منذرین سو دی دا باندې نس کوي چې ما ته چا خبر راکړي. خو لوط علیه السلام دته انذار وکړ، نو دی منذر سو، علاوه د دغه منذرینو دا باران بد تمام صورته دا داسې باران نو چې دی پر مخلاصې چې الحمدلله وای ډیره برابر کړ، علاوه دا بل رقم باران فساء نو بد سو با مطر و باران د چا المنذرین، د دغه بیره ول کړ سو خلکو باران نو بد ولې سو کله ګرد ور کندو کفر کی هغه خبر خو نو مال مخ کیره سو د چا د جې خوا جبر یمن زکم پورته کړ اسمان کې ورسول سر چا پیر واړول باران ام پر ور دي د ډبرو سر ریز مریز کړ ګرد نو تر دې ځای پوری دا قصه خلاص سول چې دغه دی لوط علیه الصلاه والسلام دعوت راوړي، پیغام د الله سره راوړي چې کوم کسان په مخابله کې ودرېد، الله وایي ما بعد باران پر وکړي. د مکې مشرکانو ته الله تعالی دا خبر ور وړاندې کړ، ور پېښ کړ چې کله دغه محمد علیه السلام مقابله کوي پایګه ده اصلي، ولې چې د ډبرو باران در وسی یا به د تورو باران در باندې وسی لکه د بدر په ورځ چې وسول، نو انجام خراب دی. پسې د دې ځای څخه نو اوس د سورته سره تر دې ځای چې موږ راغلو خو اثبات د رسالت و، موږ دا خو مکې سورتې په دې کې خو اثبات د توحید ام کېږي، ولې په مکه کې خو شرک ډېر و. نو اوس د توحید مضمون شروع کېږي. پر توحید الله تعالی دلایل پیښي چې د الله تعالی یووالی و خلکو ته ثابت کړي. پر دې باندې تقریبا پنځه قسمه دلایل وړاندې کېږي، پنځه قسمه دلایل وړاندې کیږي چې هلته ځې تر څلور شپېتم آیاته پورې بس دغه د توحید بیان باره را شروع دي. دغه ځای څه چې دا اوس نه پنځوسم آیات دي، خو دا نه د پنځه قسمه د توحید دلایل چې ویل کیږي دا خو لکه یو ملا چې نصیحت کوي، نو مخکې خطبه وایي. خطبه نه دی سړی چې عظیمه خبره کوي، یو ښه خبره کوي، خطبه وویل ستا الله حمد او د نبی علیه الصلاة والسلام یا پر بل نبی باندې چې هغه وخت دی مثال تر صلات دا وویل سي، دا نو سنت چې مخکې وویل سي. کله نکاح خطبه کیږم دا سنت خطبه مخکې وویل سي، حتی کله اخترو وعظ نصیحت کیږم مخکې خطبه وای، کله جمعې په ورځ باندې هم خطبه ده. نو دلته اوس یو مختصره خطبه الله تعالی وړاندې کوي، و نبی علیه السلام چې ورشي چې دغه خطبه وایي بره د توحید دلایل پر راشمار کپ شراوی وای، معنی پنځه قسمه دلایل موږ به نن یو قسم وایو. اول خطبه قلت ورته وای ای محمد، معنی اثبات رسالت خود اخلاص په قصو سره د توحید لپاره څنګه خطبه وړاندې کړي. د سورته الحمدلله، الحمد ټول سنا او صفات چې دي دا ثابت دي استحقاقا لله الله لر. دا غس خو حمدونه او سنا یو خو مشلس د خپل مابین سکم، څوک د یو مشر دا وای، څوک د یو ښه سړی دا وای، خو هغه مستحق دون نه دی، مستحق الله دی چې دا غس پاتې و د تور پیر جنو استحقاقا حمدونه ګرځ د چا د الله دی. اگر چې په ظاهر به سړی چات وای بندته به ام وای، خو دا غ بندته چا وای حق د چا دی، د حمد د الله حمد زکه ته د صفات الله ورکړي. نو تور ته وای محمد ور ورته چې الحمد ټول سنا او صفات چې دی استحقاقا دا ثابت دی لله دا الله حق. وسلام او سلامونه دی وی د طرف د الله پر چا علی عباده پر بندگانو د الله، الذين اغه بندگان د الله اصطفا چې الله غوره کړی دی. په دا بندگان کې خو ډیر بندگان څه چې الله تر نورو ځان ته نږدې کړی دی، انتخاب یې کړی دی، غوره کړی دی، هغه نو څوک دی؟ هغه انبیاء علیهم الصلاة والسلام. نو د الله حمد ورته ووایه او بل سلام پر ټولو چا باندې وایه، پر ټولو نبیانو باندې وایه. د آدم علیه السلام څخه بیا در پای پر ووایه سلام، سلامتیا دی وي د هر عیب او د هر آفت څخه پر چا، د هر ضرر څخه علی عباده پر بندگانو باندې د الله، الذين اغه بندگان اصطفى چې الله دوی غوره کړی دي. در دغه ځای پر د مختصره خطبه سواله چې حمد الله سو او سلامونه پر ټولو نبیانو باندې سواله. سلامونه کې دا اشاره ته تر درک ورسو چې د نبیانو مقابله چې خلک یې خو په عذاب اخته کیږي، پر دوی چې سلام وي ان بي لکه پر نوح پر داوود علیه السلام چې الله سلام راوړي، معنا د عذاب څخه دی سالم وي، انور په کې برباد کړ. نو سلامونه دي د هر ضرر او د هر هغه آفت څخه چې چاته متوجه کیږي، د دوی امت دوی ځنی فارغ په دنیا او آخرت یې سلام دي. وسن اغلی مدعا اول دوار په اجمالی توګه دي، ورسته تفصیلی مال پنځه قسمه دلیل پر وای اجمالی د سیر دي. الله ملا قاری تو خوب پایر جو چه دا خودست دی پا اصل که اللهو اللهو الله پاک. اگه اول حمزه است که پامی پروتی، اگه دوم حمزه پا علیب وارده و برای نمت پروکی ولی خو علیب مده توری دی که ندی خدای مده دی اخوه تا دی مشدد توری رالی که اگه بلا هم شد لیرون برای مد کرده لکه بولا با لینک برای اگه علیب پولی مد کرده خروس مشدد توری را غلی دی دلتم دا غرکم دی اللهو الله عز و جل خیرون شدی اما یا که هغه شیان هغه معبودان یشرکونه چې دی د الله سره شریکی اما چې بیا دی ملاقاتی دا رقم دی اول هغه ام دی چې په مقابله کې د موزه ایست چې پام لیکر کیږي چې الله ام پس یې هغه ما موصوله دی نو ام و ما چې سره راله هغه د ام میمې په جبل ممکن مدغم کې بره اما چې جوړ شي نو په ترجمه کې بیا څه سره جلا کوي چې ایا الله الله پاک خیرون خیر دی ام یا که ما اغه شیان یشرکونه چې دی د الله سره شریکی که اغه خیر دی معنی شوالی په دغه کې دی که په هغه کې دی عقلي پښتنه ده ار مشرک ار کافر چې نفس خدای مني هغه به دا درته وایي چې یا نو خدای خو پر بیا دی خود خدا سجده او بت کو نو خدای چې دا بت شدی که خدای پاک خدای مشرک به دی پیر چې الله خو پر بیا دی خو چې بت سجده کوي زیمړي برای دایمه الله ته نشي کوي ته خو په دغه کوي د مثال په تور که قبر ته سجده کوي نو خدا مشرک صورت وای چې الله به دی که دا قبر چې ته عبادت کوته المرته کی چورته دا المر به دی که الله پاک ګرد پویږي چې الله دی نو په دغه دا عقلی سوال ځنی وکړه چې الله ایا الله اوس خو الله ایا الله پاک خیرون شدی ام یا کما اغه شیان شدی یشرکون جدید الا سر شریکان کی د ار مشرک جواب دادی چې الله بارونه خپل دا بده خبره د عقل پر را بنا که دانو قضیه عقلی ور سره کشیرده نو چې د سر پستور ګړون سي چې الله پر بیدی پر خیر دونه عبادت ولي و غیر الله تکه اغه بنو ته ور سره کشیږي ګور د امر اجماعی دلیل دی په دوه تور کې الله ورته وړاندې کی چې بس د څه پښتنه وک نور خپل زمیر ملامتي خپل عقل یې ملامتي ما عزت ورته الله شدی کدا بده نو خدای چې خپل بار مجبور دی او بای چې الله شدی د سینس ویله اسم شرک نه وای چې دا بد شدی نو چې الله شدی دا بل خبر خپل د عقل پر د باندې بارو نو در باندې لعنت کیږي چې الله شدی او سجده وچاته کوي او بد تکي الله شدی سجده ول مر تکي الله شدی سجده او قبرو تکي نو دا دغه سی مختصر مدعا کښې شو د پاره د اثبات د چا د پاره د اثبات د توحید مختصر دلیل و دا یو څه پیش کی پس یې تفصیلی دلیل را وړاندې کیږي تفصیلی دلیل نو چې دی مال پنځه قسم دی اول قسم یې دا رقم دی دغه بوتان خیر دی دا تیس چې د الله سره شریک وي ام من او که هغه څوک بیا دغه رقم استفهامي دی سره من یا که هغه څوک خلق السماوات چې پیدا کړي دي چې اسمانونه والارض مزکی لا خیر ته خبرې ته متوجه چې نو دغه بوتان شدي دلته به دغه رقم دي دغه یو ام چې دی هغه یې هغه دی چې په مقابله کې د همزه د استفهام راځي ابل خو نو من دی بیا دوه میمې سره له یو میمې په بل کې مدغم کړ دي چې ام من نو هغه بله به ته د ځان ورسره وایي چې ایا دغه شرکي خدایان چې دي شریکه دغه شدي ام یا که من هغه څوک خلقه چې پیدا کړي دي سماوات اسمانونه والارض مځکه چې مځکه اسمانونه پیدا کړي دي که دغه خیر دی دا یو و انزل او را نازلی کلی دی لکم ستی سپار من السماء دا اسمان سخ ما انوب دا او بچ دا اسمان وری اسمان سم راوی او ریز ده یا لوړه خوا د چې د لوړه خوا څو بت تر وری فانبتنا علاو نه بیا موږ راشنه کلی دی به په دغه او بو سره حدائق بخچه حدائق جمع د حدیقه ده حدیقه د سباغ بخچه ته ویل کیږي بیا موږ راشنه کلی دی په د سره حدائق د سی بخچه ذات بهجتن ذاته چې خاویندان یې بهجه کین د تازه ګلوی بهجه و دغه ته وایي چې دا خلک وایي د زرغون باغ او د ډېر زرغونوالي څه دی توره لمبه کول دغه چې ډېر اباد ښایسته یي نو علاوه په دغه اوبو زه دغسې بخچي او باغونه را ژوندې کوم چې هغه خاویندان د تازه ګلوی او د رونق چې ورته وګورې په ججه سړی خوشحاله کیږي دا کار مو کړی دی ما کان لکم ان تنبتو شجرها ما کان نه شی ممکن نه ده لکم تسلر کما خبر انده تون به تو چې تیسره شنه کی شجره ها درخت ته دغه باغو د درخت ته شنه کوي سي چې الله ونه غواړي چې نه پاس پر وکړي ولا خرش نشي په یو رقم نه شي شنه کولای نو غواړي الله تعالی د خپل هغه پیعلونه چې په دې مخلوق کې کوي هغه ورته کشه شو ولا چې دغه سزاد چې دغه کار کوي نو دغه به خیر وي کارته چې د الله سره شریکي چې بوتان دل مرد سپورمې د ستوري ده نو ما کان نه شي لکم تیسره انده تون به تو چې راشنه کی شجره ها درخت ده فشي بشتنا كي إله مع الله نو ایا الہ معبود استمع الله دا الله سره چې دا مزاج درته وم شو ولا چې دا الله دا کارونه کوي دا بل هیڅ څوک د سما شو دا کارونه نشي کولی نو دا سره بل خدای نو نست جواب خپل من کړي معنی ګوره ایا الہ نو الہ استمع معبود استمع الله دا الله سره معنی خدای خپل جواب درته وایي چې یا نست دلیل نه لري نو ولیکي بل هم قوم يعجلون بل داس د هم دی قوم یو قوم دی یعجلون چې دی او شتل کی د چا څخه د حق څخه د دعاه ته غری پر حق خبره نور ځ پر بل اخوازي دا یعجلون مې د عدول څخه کی ملاقات معنی میلان دی او شتل دی نو د عدول څخه کی دی یو قوم دی یعجلون چې دی عدول کی او شتل کی د چا څخه د حق لاري څخه حق ته نه راځي دا غدی د جل خورتو ول چې د اسمانو خلق او د مزیک خلق چا کړ دی خو الله کړی مزیک ته وبد اسمانه څوک راښته کی اسمان سون څوای ځکه څوای دا غزه او بدر باندې را او دلته حوزونه چیرې او دلته کیسه چیرې و نور د اوبو چینه چیرې و چر او هغه دا څوک دی الله کی بل دا چې دا باغونه د زرغونه د شایسته شایسته دا څوک په اوبو راشنه کی الله کی ولته څه نسې کولای نو خو دلیل نه لري نو پر دغه سربیر باندې دا الله سره بل معبود مقرره نو دا چې دی دا دلیل نه لري بل هم قوم يعجلون بلکې دا چې دی دغه دلائل نه مانی خپل امن لري نو دی یو قوم دی يعجلون او شتل کی د حق څخه نه حق دغه دی ثابت صورت سره ګنځ چې د عدول څخه سیدا ترجمه شي یا د عدل څخه کی يعجلون عدل بیا برابرۍ ته ویل کی چې دا شان سره برابر کی وای دا سره عدل سو برابر سو نو بل دې د هم دی قوم یو قوم دی يعجلون برابر ول کی د خپل شرکی خدایانو د الله سره د الله سره دغه برابرۍ زموږ کنه خدا الله سره معبود نسته کسته خدا غدی وسی ویل چې الہ مع الله خدا یې صفه من کاری دي چې نست نو دی ویل شرکی نو دی دغه شرکی خدای د الله سره برابرۍ غدی بیا کلی کوم لا تړل یته نو دی یعجلون سو ترجمه سو یعجلون عدول کی د حق یا یعجلون برابر ول کی د غیر الله د الله سره د برابرۍ دي دا کار کوي نو ترجمه ته به کدا هیڅ متوجه سی یاست تر دغه ځای پوری یو دلیل دغه پنځو تفصیلی دلایلو څخه موږ وسوای هغه ام الله خیر نه ما یشرکون هغه خدای سی اجمالی دلیل وو چې بالکل دای په خپل زړه کې ملامت کیږي بس تاسو په سره کوم چې الله خیر دی کدا غبرې مبرې خدای په خپل پرې کې پوسی چې الله خیر دی نو بر وخت چې نو عبادت وو چې د غیر الله کوي هغه دغه سی مختصر شو په تفصیلی دلایلو کې چې را موږ یو دا نه دلیل وسوای چې به بیا ترجمه داسې په تفصیل داسې په لفظ مختصر روان نو چې دغه شرکی خدایان خیر دی ام من یا اغه څوک خلق چې پیدا کړی د سماوات اسمانونو ول ارضم زکه وانزل او نازل کړی دی لکم تسل من السماء د اسمانه ما انوبه فانبتنا بیا موږ راشنه کړی دی به په دغه او بو سره الله پاکي حدائق باغونه ذات بهجت چې خویندان د تازه ګلوی دی بالکل نو ما کان نست لکم تسل ممکن نه ده انده تون به تو چې تسل راشنه کی شجره حضرت دغه باغ و دام نسه کولای نو په پای کې دغه درته چې الہ مع الله ایا نو الہ یو معبود است مع الله د الله سره استفهام انکاری دی معنی چې نسته ته بخپل وای چې یانو د الله سره الان نسته بل معبود نسته نو خو بای چې توبه وکړه را واوړې توبه نه کړې بل چې کی بل د هم دی قوم یو قوم دی یعجلون چې دی عدل کی او شتل کی د حق لاري یا یعجلون دی برابر ول کی د غیر الله د الله سره د غسیب اکلان خلق نو نور څلور قسم دلائل چې بیا جاغه بیا پاتس و دا مو یو قسم دلیل وای هغه بیا په بل درس کې وای واخره دعوانا الحمدلله رب العالمين.